живот. И всяка нощ те сънувам пак до мен. Без те и без това са моите дни и нищо няма, и нищо няма да ни раздели. Мами е с тебе, ще се обичаме, нали живота ще си живе. Но гадже си ти, всички по тебе си падат. Мъжете на пръзги въртиш и в миг любовта си ти дават. На всички в мечтите си ти, жените от раз ги пленяваш. За твоите сини очи мадами до край се раздава. Но ми е с тебе, ще се обичаме, нали живота ще си живе. Ревнивец съм, знаеш го ти, и щом някой друг те погледне, не искам да мисля дори, че може от мен да те вземе. Недей да се сърдиш и знай, че аз съм единствено твоя, и двама ще бъдем до край, далече над хорската злоба. Но ми е с тебе, ще се обичаме, нали живота ще си живе. И ще си пеем цял живот. Но ми е с тебе, ще се обичаме, нали живота ще си живе. И ще сме двама, аз и ти.